الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين şimdi el kadiyyetul hamliye tamam mı? Birinci kadiyye hamliye el kadiyyetul şartiye el muttasile el kadiyye el şartiye el munfasile tamam pek şimdi okuyalım eserimizden vehiye şimdi vehiye o yani el kadiyye kadiyye nedir? Evet. Yani bi'tibari tarafeyni iki tarafı itibariyle yani cüzleri itibariyle fertleri arasındaki ilişki itibariyle kadiyye imma hamliyetün ya hamliyedir diyecek ki ve imma şartiyetün diyecek. Tamam? Anlaşıldı mı? Ve imma şartiyet. Evet, imma hamliyetün ve imma şartiyet. Ya hamliyedir ya şartiye. Şartiyeyi de ikiye ayıracağız. Şartiyeyi muttasile, şartiyeyi munfasile. O da ikiye ayıracak. Kegavlina. Bizim mekulumuzda olduğu gibi. Zeydun zeyd. Katibun. Tamam, orada yanlıştır. Onu düzelttim. Zeydün katibun. Zeyd katiptir. Tamam. Zeydün zeyd katibun. Zeyd katip. Zeydün mevzu. Katibun mahmul. Mevzu mahmulden meydana gelen kadiye kadiyeyi hamliyedir. Tamam. Mevzu ile mahmulden meydana gelen kadiye ne oluyor? Söyle. Şart mart var mı burada? Yok. Peki. Buna mucibe diyorlar. Mucibe. Müsbet. Olumlu yani. Peki. Kaziyeyi, hamliyeyi mucibe. Şimdi Zeydun Zeyd leyse bir katibi. Zeyd katip değildir. Evet. Zeydün Zeyd leyse bir katibin. Zeyd katip değildir. Evet. Kadiyeyi, hamliyeyi salime. Olumsuz. Tamam. Şimdi kadiyeyi geçenki dersimizde gördük. Kavlün yasahhu en yugali li gailihi innehu sadikun fi ev kâzibun fi. Tamam. Hamliye bu. Görüyoruz. Evet. Yani bir şeyin diğer şeye nispeti üzerine kayıt. Bir şeyin diğer şeye nispeti. İşte katiplik Zeyd'e nispet ediliyor. Veya ademi kitabet ademi katibiye Zeyd'e ne yapılıyor? Nispet ediliyor. Anladın mı? Peki. Yani en yekûnel hukmu fil kadiyye kaimen ala mücerredin nisbeti şeyin ila şeyin ahara. Ev nefye hâzihin nisbeti beynahum. İkisi arasındaki bu nisbetin nefyi üzerine. Tamam mı? Kaim. Zeydün insan. Zeyd insandır. Tamam. Zeydün leyse bi hacer. Zeyd hacer değildir. Nezelel mataru. Nezele indi el mataru yağmur. Lem tevrub batmadı eşşemsü güneş. Tamam. Anlıyorsun. Evet. Şimdi bakalım. Fezeydün insanın dedik mi? Kadiyyetun kaimetun ala hukmi ala hukmin mucibin. Mucib. Ala hukmin mucibin. İki türlü okunuyor. Mucib, mucib. Mucib bir hüküm. Yani olumlu bir hüküm. Hüve o nedir? Nisbetül insaniyeti ila zeyd. insanlığın Zeyd'e nispet edilmesi. Ve hâzel hukum, evet bu hüküm, gayr-ı mürtabitin, mürtabıt değil, ilişkili, alakalı değildir. Bir hükmün ahir, başka bir hükümle alakalı değildir. Bak şartiye yok burada. İnkânet-i şemsu tâli'aten fennehâru mevcudun. Bak orada ilişki var. Gündüzün mevcut olabilmesi için güneşin doğmuş olması lazım. Velâ meşrutun bihi, herhangi bir hükümle de şartlanmış değildir. Zeydün leyse bi hacer. Bu da kadıyyetun kaimetun ala hukmü salibi. Saliptir bu da. Değil mi? Menfi yani. Olumsuz. Hüve nefyü nisbetil haceriyet. Haceriyetin aidiyeti nefy ediliyor. İlâ zeydin zeydin. Ve hâzel hukum ezden gayrı murtabıtın bi hukmün ahir ve la meşrutun bihi. Nezelel mataru lem tağrub eşşemsu. Gördün. Dolayısıyla ve küllü kadıyye yani her kadıyye ki ne demek? Küllü cümletin haberiye. Her cümleyi haberiye min hâdel kabil. Bu kabildendir. Tüsemme kadıyyeten hamliyeten. Buna ne denir kardeşim? Kadıyeyi hamliye deniyor. Anladın? Evet. Tamam. Peki, güzel. Ve imma şartiyetün veyahut da şartiyettir. Evet. Ve imma şartiyetün. Şartiyettir. İzâ kânetişşemsü tâli'aten fennehâru mevcudun. İzâ kânet olduğu zaman eşşemsü güneş tâli'aten doğucu oldu mu? Güneş doğdu mu? Fennehâru mevcud. O zaman gündüz mevcuttur. Tamam. Pek bu mucibesi. Leyse elbettete. Elbette değil. İzâ kânetişşemsü tâli'aten. Güneş doğmuş olması olmadığında fennehâru. Leyse bir mevcuttu. O zaman gündüz yoktur. Leyse elbette de, elbette olacak değildir. İzâ kânetişşemsü tâli'aten. Güneş doğucu olması elbette olmadığında felleylü mevcudun. O zaman gece mevcuttur. Tamam. Şimdi bak burada birinci örneğe bakalım. İzâ kânetişşemsü tâli'aten fennâru mevcudun. Değil mi? Fefil misalil evvel. Sayfayı buldunuz mu? Tabii hocam. He, 79. 79. Biraz oradan mütalaa edelim. Buradan fenariden devam ederiz. Fefil misalil evveli. Bu çok güzel şey yapıyor. Yani ortaya koyuyor. Bu bundan fevkalade daha şey. Fefil misalil evveli. Birinci misal. İzâ kânetişşemsü tâli'aten fennâru mevcud. Evet. Necid el hukme. Hükmü buluyoruz. Bi isbati irtibati vücudin nehari. Gündüzün var olmasının irtibatı, ilişkisinin subutu yani gündüzün var olmasının sabitliğine hüküm vermeyi buluyoruz. Bi entekûne şemsü tâli'ate. Öyle değil mi? Hı. Güneşin doğucu olmasıyla ilgili. Güneş doğucuysa gündüz var. Güneş doğmamışsa gündüz yok. Ve bu nedir? İrtibatun şartıyım. Şartı bir ilişkidir. Şartlı bir ilişki. Beyne hukmin mucibin ve hukmin mucibin ahar. Bir olumlu hüküm ile bir başka olumlu hüküm arasındaki şart alakası, ilgisi, ilişkisidir. Yani güneş doğmuş olacak, ki gündüz de var olmuş olsun. Gündüzün var olabilmesi için güneşin ne olması lazım? Doğmuş olması lazım. Güneş doğmamış, yok demektir. Öyle mi? Evet. İşte bu şartiyedir. Muttasile deniyor buna. Muttasile. Biri diğerini gerektiriyor. Ve zâlike bu لِوُجُودِ الْلُزُومِ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ İki hükmün arasındaki lüzumun birbirini gerektirmenin varlığından dolayı. İzen فَالْحُكْمُ فِيهَا بَعْدَ الْاِرْتِبَاتِ İrtibattan sonra buradaki hüküm, bu kazıya hüküm لَا يُقْتَعُ Kesin olarak hüküm verilmez bir وُجُودِ النَّهَارِ Gündüzün varlığına hüküm verilmez velakin yuktau bi vücudihi. Gündüzün varlığına kesin hüküm verilir. İza kâneti şemsü tâlâ. Güneş doğmuş ise o hüküm verilir. Öyle değil mi? Ha. Demek ki o zaman fetu'ti veriyor el kadiyyetu. Kadiyye bize veriyor. Hükmen icabiye, icabi bir hüküm veriyor. Olumlu bir hüküm, netice bize veriyor. Ama bitterabuti beynel hükmeyni ellezeyni iştemelet aleyhime. Kadiyenin kendisine bulundurduğu iki tane hüküm var. Biri güneşin tulu etmesi, öbürü de onun neticesinde ortaya çıkacak olan vücudun nehar. Vücudun var. Tamam. Anlaşıldı bu. Peki öbürü de aynı. Evet. Öyleyse ve küllü kadiyye, yani küllü cümletin haberiye, her cümleyi haberiye min hadil kabil. Böyle olursa tüsemme kadiyyeten şartiyyeten. Ona da kadiye şartiye deniyor ve bu bizim verdiğimiz örneklerden de muttasilete. Kadiye şartiye muttasiledir yani. Kadiye şartiye muttasil. Kadiye şartiye bir de munfasile var. O da gelecek. Mesela bir tane örnek verelim. İmma en yekûne l'adedu zevcen ve imma en yekûne ferden. İmma en yekûne, ya olacak el'adedu sayı zevcen çift ve imma en yekûne, veya olacak ferden tek. Sayı ya çift olacak ya tek olacak. İkisinden biri. Ya çifttir ya tektir. İkisi birden olmaz. Tamam. Celisus sev'i. Kötü arkadaş. Celisus su'i. Celisus sev'i. Sev. Ma kâne ebu kim ra'e sev'i. Celisus sev'i veya da celisus su'i. Kötü arkadaş. İmma en yuhviyeke. Ya seni ihva edecek. Ya seni ihva edecek. Ne demek seni? Kötülüğe. Efendim... sokacak, seni kötülük sana fısıldayacak, kötülük yaptıracak. Ve imma en yuqa'aka fi't-tuhmati. Veyahut da seni töhmet altına bırakacak. Çünkü şimdi diyelim ki sen hırsızın arkadaşısın. Ya sana hırsızlık yaptıracak veya töhmet altında bırakacak seni yani. Bir şey çalındığı zaman diyecekler ki Fatih de falan hırsızın arkadaşıdır. O da hırsız olabilir yani. Değil mi? Ya odur ya odur yani. İmma en tekûne şemsü tâli'aten ve imma en tekûne gâribeten. Güneş ya doğucudur ya batıcıdır. Ya doğmuştur ya batmıştır. Başka bir şey olabilir mi? Ya odur ya odur. Yani. Anlaşıldı. Evet hocam. Peki. İzâ kâne diyor bak. İzâ kâne adı zevcen fevâ gayrı ferdin. Fert değildir. Tek değildir. Ve izâ kâne ferden fevâ gayrı zevcen. Zevç değildir. Hem zevç hem tek olamaz. Ve izâ lem yekûn el-adedü zevcen fe ve ferdün. Ve izâ lem yekûn el-adedü ferden fe ve zevcün. Anlaşıldı. İzen fe hâzil kadîye min cihetil ma'nâ bi kuvvet erbe kadâya şartıya evet. Kadâya şartıya munfasile yani. Fasile demiş o munfasile. Evet. Peki. Dedik ki kadîye ya hamliyedir ya şartiyedir. Niye? Şimdi niye kadîye hamliye ve şartiyede efendim inhisar ediyor. Bunun delilini ortaya koyuyor. Niçin? Hasır veçi. Değil mi? Evet. Delilül hasri. Ala kısmeyn. Yani iki kısım üzerine hasır edilmesinin delili. Liennel kadiyyete. Kadiyye kardeşim. La budde fiha. La budde fiha fil kadiyye. Kadiyye de mutlaka lazımdır. Min ika'in nisbetil hükmiyeti. Hükmi olan nisbetin ya vuku'u olur ev intiza'iha, ya da o hükmi olan o nisbetin ademi vuku'u, yani intiza'a kaldırılması var. Yani koymuşuz hocam, karıştırırsak. Eyvallah. Yani o mevzu ile o mahmul arasındaki nispet, anlıyor musun? mevzu ile mahmul arasındaki o hükmün nispet ya vuku idrak ediliyordur veya da ademi vuku idrak ediliyordur. Zeydun katibun, Zeydun neyse bir kâtibun, Zeydun insanun, Zeydun neyse bir hacerin. Tamam? Fen nisbetü. Şimdi gelelim. Fen nisbetül hukmiyyetü. Tamam? Beynel mevdu'i vel mahmuli. Mevzu mahmul arasındaki o nisbet. Şimdi dikkat et. Eğer o nisbet imkanet o arasındaki nisbet oluyor ise nedir oluyorsa dikkat et. Thubute mefhumin li mefhumin. Thubute mefhumin, bir mefhumun sabit olması. Subuttan murat burada tahakkuk etmesidir yani. Ha? Yani mahmulun tahakkuk etmesi. Li mefhumin, yani li zatin. Bir zata. Li mefhumin. Li mefhumun ahir. Diğer mefhum. Yani mevza. Mahmulun, anlıyor musun? Mahmulun mevzuya tahakkuk etmesi olursa, tahakkuk etmesi. Zeydun katibun, katiplik kime tahakkuk etmiş? Zeyd'e. Yani böyle olursa fel kadiyyetul kailetu, kailetu ve dalletu yani. Fel kadiyyetu, kadiyye, önerme. El kailetu bi ika'iha. Vukuunu, o nisbetin vukuunu, vakı olduğunu gösteren kadıya evveyat da neye delalet eden? Selbiha. Tamam mı? İka bir de sel. Veya selbine. Olumsuzluğuna delalet eden kadıya. Yani gerçekleştiğini veya ademi vuku'una delalet eden kadıyya. Zeydun şairun, Zeydun leyse bir şairin. Zeydun katibun, Zeydun leyse bir katibin. Evet, bu kadıyya nedir? Evet, haber geldi. Hamliyetü. Gördün? Evet. Bu hamliyettir. Anlaşıldı? Evet. Ve inkânet. Ve inkânet. Eğer olursa. En nisbetü el hukmiyetü. O hükmü olan nisbet. Şimdi mevzu ile mahmul değil, mukaddem tali. Tamam mı? Mukaddem tali. İnkâneti şartı tali. Mukaddem fennâru mevzunun tali. Tamam mı? Unutma. Hamliyede mevzu mahmul, şartiyede mukaddem tali. İsa Hoca okumuşsunuz orada. Gördünüz zaten, biliyorsunuz. Peki. Ve inkânet, eğer ise en nisbet, o nisbet. Sübute mefhumin. Tali yani. He, talinin varlığı, tahakkuku. Tamam mı? Ve şimdi inkâneti şemsu tali'aten fennaharu mevcudun. İnkâneti şemsu tali, fennaharu mevcudun. Neharın vücudu, sübutu oluyorsa, ne vakitte oluyorsa, inde sübuti mefhumin ahara, diğer mefhumun tahakkuku durumunda. Yani söyle, mukaddemin, tamam, mukaddemin tahakkukunda talinin tahakkuku oluyorsa, anladın? Mucibe-i muttasilede yani. Ha, inkâneti şemsü tali'aten, tamam, fennaharu mevcud. Gündüzün var olması, gündüzün varlığının tahakkuku güneşin doğduğu zamandadır. Güneş doğmadıysa gündüz yoktur. Tamam. Evet da, dikkat et şimdi, evet da, sübute mubayyeneti mefhumi, bir mefhumun zıtlığının sabit olması, mubayyeneti. Tamam mı? Mubayyeneti. An mefhumin ahara, diğer mefhumdan dolayı. Tamam mı? An burada nedir? Bir mana fi'dir yani. Ha. An burada bir mana fi'dir. Yani bir mefhumun mubayyenetinin aykırılığının, zıtlığının talinin tahakkuku, evet, evet, evet. Nerededir? Fî mefhumin âhira. O mukaddemin bulundu. Mucibe-i munfasileyi düşün şimdi. El adedu imma zevcun ve imma fer. Sayı. Ya çifttir ya tektir. Tek olması neye mubayindir? Çift olmasına mubayin. E çift olduğu zaman da tersine çevirsin. Tek olmasına mubayin. Anlaşıldı bu da. Evet hocam. Fel kadiyyetu kadiyye el kailetu el dalletu bi ika'iha, ika'ına delalet eden, vuku'una, olduğuna delalet eden, ev veyahut da intiza'iha veyahut da intiza'ına, olmadığına delalet eden. Tamam mı? Evet. Olmadığına delalet eden, işte diyorsun ki inkâneti şemsu tâli'aten fennâru mevcudun fil muttasile. Tamam. El adedu imma zevcun ve imma ferdun fil munfasile el mucibe. Tamam mı bunlar? İntiza'da leyse inkâneti şemsu tâli'aten fennâru mevcudun. Değil mi? Güneş doğmamış olduğunda gündüz olacak. Fennâru mevcud. Fennâru leyse. Leyse bi mevcudin. Yanlış yazdı orayı. Fennâru leyse bi mevcudin. Tamam. Fennâru leyse bi mevcudin. Mevcud diyeceksen felleylu mevcud. Tabii. Felleylu mevcud. Fenerli leyse bir mevcut. Yanlış orası. Orayı şey yaptı, takip edin. Tamam. Kadıyı salibe-i muttasile. Kadıyı, şartıyı, muttasileyi salibe. Tamam. O zaman leysel adedu, leysel adedu, efendim, sayı, evet, leysel adedu, sayı olacak değildir. Evet, ne olacak değildir? İmma zevcun ve imma ferdun. Film muhasebesi salibe. Evet. O değil. O uygun değil. Öyle, o da uygun değildir. Tamam mı? Bak. O da uygun değildir. O şöyledir. Ha. Leyse değildir imma en yekûnel adedu zevcen, sayı çift olacak değildir, ev munkasimen bimütesaviyeyn, veya iki eşit parçaya bölünecek değildir. Yani ne demek? Ya iki eşit parçaya bölünecektir ya da bölünmeyecektir. Yani hem çift hem de iki eşit parçaya bölünecek değildir. Ne demek? Yani iki eşit parçaya bölünmemesi zevciyete mübayindir. Heh, anladın mı? Mübayindir. O zikredilen örnek boş olduğu soru. Boş, hiçbir şey yok onda. O da uygun değil. Anladın? Evet. Tamam, örneği yok. Peki. Şartiyetü. Bu da şartiyedir. Ve min hâdâ, işte bundan, ve min vecihi hâdâl hasri, işte bu hasr vecinden yu'rafu, anlaşılıyor ki enne şartiyete kadiyeyi şartiye eyna imma muttasiletün, ya muttasiledir ve imma munfasiletün diyecek, tamam mı? İmma muttasiletün, ke kavlina inkâneti şemsu tâli'atın fennâru mevcudun, hukime fîhâ. Hukime, hüküm verildi. Fiha fi hadihil kadiyyeti şartiyyetil muttasile el mucibe. Kadiyeyi şartiyeyi mucibede hüküm veriliyor. Bi enne vücuden nehari gündüzün varlığı inde tulu'i şemsi vakıun. Vakıdır. Tamam. Ve ke kavlina, şimdi bunun salibesini örnek veriyor. Leyse inkâne teşem tali'aten felleylu mevcudun. Bak. Felleylü mevcudun. Veya da ne diyeceksin? Leyse bilmek. Güzel. Anlaşıldı. Hukime fiha. Hukime fiha fi hâzihil kadiyyet şartiyye muttasile s-salibe bi enne vücudel leyli, gecenin varlığı عِنْدَ تُلُعِ الشَّمْسِ Güneş doğduğunda gecenin varlığı غَيْرُ وَاقَعٍ Vakı değildir. Öyle değil mi? Güneş doğduğunda gece yoktur. Güneş doğmuş, gece var. Olmaz. Gece yoktur. Anlaşıldı. وَاِمَّا شَرْطِيَّةٍ مُنْفَصِلَةٍ Veyahut da şartiyeyi munfasiledir. Şartiyeyi munfasile. Kekavlina. Şeyde de okudum, okuyayım. El adedu imma zevcuma imma hukime fiha. Fi hadhi kadiyye el munfasile. Bi enne, dikkat et, mubayenete ferdiyyetil adedi. Sayının tekliğinin, sayının tek olmasının mubayeneti, zıtlığı, neye? Zevciyetihi zevciyetine yani sayının yani, zevciyetine yani zevç olmasına çift olmasına değil mi mübayeneti vakadır vakıdır yani ne demek istiyor adam sana el adet imma zevcu ve imma ferdun yani sayının çift olması tek olmasına tek olması çift olmasına mübayenet vakıdır bu meydana gelmiş anladın evet hocam. Peki şimdi bak. Ve kekavlina. Şimdi bizim yine sözümüz mucibeydi. Şimdi salibesi. Leyse imma en yekûnel adedü zevcen. Evferden olmaz ki. Ev munkasimen bi mütesaviyeyni. Görüyor musun? Vakı değil ki bu. Vakı mıdır? Sayı çifttir veya iki eşit parçaya bölünecek değildir. Ne demek? Çift ise iki eşit parçaya bölünür. Tek ise iki eşit parçaya bölünmez. Bölünmez. Değil mi bak? Leyse değil. İmma en yekûnel adedu. Adedin olması değildir. Zevcen zevç. Evveten munkasimen bir mütesaviyeyin. İki eşit parçaya bölünücü veya da çift olucu olmayacak değildir. Çift ise iki eşit parçaya bölünür. Tamam mı? Tek ise iki eşit parçaya bölünmez. Ha, bak şimdi. Ha, bu sözümüz. Hukime fiha. Hukime hüküm verdi fiha. Fi hadi kadiye bu kadiyede hüküm verildi neye hüküm verildi dikkat et bi enne mubayenete linkisami bi mütesaviyeyni iki eşit parçaya bölünmenin zıtlığı neye olan zıtlığı lizzevce çift olmaya olan zıtlığı vakı mıdır gayrı vakı vakı değildir ne demek Bir sayı zevç olup iki eşit parçaya bölünmemesi yoktur. Ne demek? Çift ise iki eşit parçaya bölün. Yani sayının çift olup da iki eşit parçaya bölünmemesi diye bir şey olmaz. Ama sen desen ki fert sayı çift olacak değil fert de olacak. O zaman çift değil fert değil. Zıttır yani. Vakı değildir, vakıdır. Vakıdır yani. Yani öyle şey mi olur? Sayı çift ise tek değil, tek ise çift değil. Ama çift olması çift olması veya iki eşit parçaya bölünmesinin çift olmaya bir zıtlığı yoktur. Yani çift olması iki eşit parçaya bölünmesi mümkün hale getirir. Çift ise iki eşit parçaya ne yapabilir? Dörttür ikiye ayrılır yani bölünür. Anlaşıldı. Gayrı vakıatı vakı değil. Peki. Yeter mi orada? Evet hocam tamam. İstersen şuraya kadar El-Kadiye'ye kadar indireyim ha. Siz bilirsiniz hocam. Evet evet hocam. Vel cüz'ül evvelü minel hamliyeti. Hamliyedeki birini yüsemme mevduan. Ona mevzu deniyor. Liyenne vuda. Çünkü o vaz edilmiş. Yatırılmış adeta. Liyuhmele aleyh şeyin üzerine bir şey konulsun diye. Zeydun zeyd bekliyor. Nedir? İşte katibin katibi. Zeydun zeyd neyse bir katib. Ve sani ikincisi mahmul. Ona mahmul deniyor. Li hamli alel evveli. O da birincisine hamle deniyor. Vel cüz'ül evvelu mine şartiyye. Eyye şartiyyetin kâne. Hangi şartiyye olursa. Şartiyye muttasile. Şartiyye munfasile. Fark etmez. Birinci yüseme mukaddeme. Ona mukaddem deniyor. Li tekaddumihi. O tekaddüm etmiştir. Fi zikri. Yani zikirde o tekaddüm ediyor. Öne geçiyor. Ve inte ahire vada'a. Her ne kadar vaza'da teahhur etse de, hakikatte teahhur etse de, değil mi? Evet. Hakikatte teahhur etmiş olsa da, yani hakikatte teahhur ediyor. Çünkü ceza şart. Ceza şart üzerine mukaddem yani. Heh, tamam. Demek ki ceza şart üzerine tekaddüm eder yani, edebilir yani. Ha. Ve iyi teahhure vada. Ve saniye ikincisi. Şart cezanın üzerine tekaddüm etmiyor mu? Kendisi bir tane. İlk önce şartı gerçekleşti. Önce güneş doğuyor, ondan sonra şey oluyor. Şart gerçekleştikten sonra şey oluyor. Şart da önce diyor, değil mi hocam? Mukaddimdir değil mi? Evet. Mukaddem yani. Litekaddümihi, tekaddüm ettiği için. Fil zikri, dikirden yani lafızda taba'an. Tabiat gereği o önce söyleniyor. Ve in teahhara vada'an. Vada itibariyle sonra olsa da. Ve in teahhara. Teahhur ediyor olsa da. Vazanlı kaydıyla da diyor. Vazan kaydı neye? Yani nahven şartın üzerine ceza tekaddüm edebilir yani. Vatan tekaddümü caiz. Ennehâru mevcudun inkâreti şemsü taliyaten. Öyle de denebilir. Fennehâru mevcudun inkâreti şemsü taliyaten yani. O da olur. Vatan tekaddüm etmesi caizdir tamam. Yani. He, tamam hocam. Vatan tekaddüm edebiliyor. Tamam hocam. Vatan yani vatan o şart teahhur edebilir. Geri kalabilir. Evet. Fennehar mevcudun inkarçım taliaten yani. Olur yani. Anladın? Ve sanki tali. Ona tali deniyor. Niçin? Lituluvvihi. Lidalike. Yani o cüz-i evvel yani şartı talidir. Takip ettiğinden. Vada'an ne yapabilir bu da? Vada'an ne yapabilir? Tekaddüm etmiş olabilir. Fennar mevcudun dedin. Ya fennar mevcudun desene inkarı şemsu taliyat. Onun peşindedir. Güneşin doğmasından Vakıda ondan sonra dedi. Evet. Anlaşıldı. Evet hocam. Ve mimma merra ulime arkada geçenden anlaşıldı ki ennel kadiyyete hamliyeten kâhid ev şartiyeten muttasir ev mufasir imma mucibetü. Tamam. Orada kaldı. Tamam. Peki.